Radio Czwartek, 3 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Strategia Ministerstwa Zdrowia na jesień gotowa. Przedstawi ją szef resortu. 4 osoby w rękach CBŚP są podejrzane o nielegalny obrót lekami na receptę. A ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Wśród konkursowych obrazów jest polski. Śniegu już nigdy nie będzie. Minister zdrowia przedstawi strategię na jesień dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą. Wczoraj resort poinformował o 595 nowych zakażeniach i 20 kolejnych zgonach. Do tej pory na COVID-19 zachorowało 68,5 tysiąca osób, z czego zmarło blisko 2 tysiące. Wyzdrowiało prawie 48 tysięcy. Powyżej 100 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano na Mazowszu oraz w Małopolsce. Najmniej 4 przypadki potwierdzono w województwie zachodniopomorskim. W tej chwili liczba aktywnych przypadków, czyli osoby, które nadal chorują, to jest w granicach 18,5 tysiąca, ale co ważne, w szpitalach jest niecałe 2200 osób. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że liczba chorych w stanie ciężkim podłączonych do respiratorów waha się od 70 do 80 osób. Natomiast zdecydowana większość zakażonych koronawirusem przechodzi chorobę bezobjawowo. Dość dużo ludzi w Polsce, jeżeli już choruje, to chorują bezobjawowo lub bardzo nisko objawowo, co jest bardzo istotne pod kątem przygotowań do jesieni. Minister zdrowia ma dziś przedstawić strategię działań na jesień dotyczącą epidemii koronawirusa i epidemii grypy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od wczoraj kwarantanna trwa nie 14, a 10 dni. Zwolnienie z niej odbywa się automatycznie. Czas izolacji osoby zakażonej koronawirusem zależy od jej stanu zdrowia. Izolacja bezobjawowych pacjentów też będzie się kończyć po 10 dniach. W stolicy właśnie powinno rozpoczynać się kolejne spotkanie sztabu kryzysowego w sprawie awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Po wczorajszym wojsko zapowiedziało, że jest w stanie wybudować most pontonowy na Wiśle w 3 dni. Natomiast żadne ustalenia ostateczne nie zapadły, ponieważ miasto musi jeszcze uzyskać zgody formalno-prawne na przeprowadzenie tego rurociągu. Mówił rzecznik dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Marek Pietrza. Miasto szacuje, że około 4 tygodni potrwa uruchomienie alternatywnego rurociągu, który zostanie ułożony na moście pontonowym, informuje wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Trwają już w tej chwili procedury, które wyłonią wykonawcę układu, który wprawdzie będzie miał charakter tymczasowy, ale zakładamy, że gdzieś w perspektywie czasu stanie się docelowym układem rezerwowym. Mówimy tutaj o takim przewiercie pod dnem Wisły, w ramach którego zostaną ułożone 2 kolektory niezależnie działające, które będą, tak jak mówię, stanowiły alternatywę dla istniejącego, a w tej chwili będącego w stanie awarii kolektora przesyłowego. Do awarii w oczyszczalni Czajka doszło w sobotę. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy zrzucane są do Wisły. 4 osoby podejrzane o nielegalny obrót lekami na receptę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zabezpieczyli kilkaset opakowań medykamentów i setki recept. Służby podejrzewają, że leki z refundacją NFZ-u były sprzedawane w kraju i za granicą. Z ustaleń śledczych wynika, że leki były kupowane z refundacją na podstawie recept wypisywanych na osoby, które nie potrzebowały leczenia. Medykamenty kupowane taniej potem były sprzedawane z zyskiem nie tylko w Polsce. Służby szacują, że przez nielegalne recepty Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków blisko 11 milionów złotych. Grupa przestępcza działała przede wszystkim na terenie województw śląskiego i małopolskiego od 2015 roku. Łącznie w śledztwie podejrzanych jest już 26 osób. Połowa z nich jest tymczasowo aresztowana. Teraz w ręce służb trafiła też osoba uważana za szefa gangu. Oprócz leków policja zabezpieczyła też dokumentację, komputery i nośniki danych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 58 filmów, połowę mniej niż zwykle, zostanie pokazanych podczas festiwalu w Wenecji. 77. jego odsłona rozpoczęła się wieczorem. Ceremonię otwarcia rozpoczęła Rzymska Orkiestra Kameralna tematem Debora z filmu Dawno temu w Ameryce, oddając hołd kompozytorowi Ennio Morricone. Jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej zmarł w wieku 91 lat w lipcu w Rzymie. Złotego Lwa za całokształt kariery artystycznej odebrała brytyjska aktorka Tilda Swinton. Imprezę wraz z prowadzącą, aktorką Anną Foliettą, otworzyli wspólnie dyrektorzy największych europejskich festiwali filmowych. Dichiariamo aperta la 77. Wśród 18 filmów konkursu głównego jest obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nie będzie nigdy. Jury przewodniczy znakomita australijska aktorka Kate Blanchett. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. W US Open, jeżeli o polskie sprawy chodzi, na remis. Duże brawa dla Magdy Linet, która w trzech setach, dwóch ostatnich rozstrzyganych w tiebreakach, pokonała zawodniczkę z Czarnogóry Dankę Kowinić i awansowała do trzeciej rundy. Pierwszy raz w karierze. Nie udało się to Hubertowi Hurkaczowi. Hiszpan Fokina wygrał z Polakiem w czterech setach. Nie wyszedł mecz Hubertowi, tak trzeba powiedzieć. Nie wszystkim udaje się wrócić, kiedy nie idzie. Polakowi się nie udało, ale niektórym owszem. 20-letnia Wawra Graczewa przegrywała 1-6 i 1-5, a jej rywalka miała 4 piłki meczowe w drugiej rundzie. Mimo to debiutantka rozstrzygnęła mecz na swoją korzyść. Nieczęsto w Nowym Jorku i w ogóle w tenisie sprawy odwracają się tak drastycznie, ale dlatego tak piękny to sport. Można być o piłkę od porażki, a potem jeszcze przegrać kilka piłek i wygrać w sumie mecz. W drugiej rundzie odpadła najwyżej rozstawiona zawodniczka Karolina Pliszkowa. Czeszka przegrała z francuską Garcią 1-6, 6-7. Jednego seta stracił do tej pory w Nowym Jorku wczoraj Nowak Dziokowicz. Więcej o tenisie za godzinę. Julian Alaphilippe stracił wczoraj koszulkę lidera Tour de France. Francuz po piątym etapie otrzymał karę od komisji sędziowskiej za wzięcie bidonu z piciem w miejscu, w którym przepisy na to nie zezwalały, i spadł w sumie na 16 miejsce. Nowym liderem zmagań został drugi dotychczas Adam Yates. Etap wygrał Belg Wout van Aert z ekipy Jumbo-Visma. Teraz o sportach motorowych. Kajetan Kajetanowicz prowadzi ostatnie testy przed pierwszymi po przerwie zawodami w Mistrzostwach Świata w rajdach samochodowych przed rajdem Estonii. Testy to testy, rajd to rajd. Zawsze jest pewnego rodzaju różnica, a dowiadujemy się o niej dopiero na samym rajdzie. Możemy testować się w takich warunkach zbliżonych do tego, co się szykuje na rajdzie. Dodatkową trudnością jest to, że trudno przewidzieć tutaj warunki. Bardzo rzadko sprawdza się prognoza pogody i to taka nawet krótkoterminowa. Pogoda na szczęście dla wszystkich taka sama. W nadchodzący weekend do rywalizacji wracają także w DTM-ach. Wśród nich Robert Kubica z zespołu BMW Orlen Team Art. W Assen pierwszy raz w tym sezonie kibice będą mogli bezpośrednio śledzić wyścigi na torze. Gdyby od postawy kibiców zależały miejsca kierowców, Kubica walczyłby o zwycięstwo, ale jak wiemy, nie walczy. W ekstralidze żużlowej Stal Gorzów rozbiła Falubas Zielona Góra 52-38. Najwięcej punktów w meczu zdobył mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Mecz w Grudziądzu GKM-u z Betardem Wrocław został przełożony. Neymara, Angela Di Maria i Leandro Paradesa łączy kilka rzeczy, w tym to, że grają w Paris Saint-Germain. Teraz połączyła ich jeszcze jedna rzecz. Po przegranym finale Ligi Mistrzów z Bayernem wszyscy trzej odpoczywali na Ibizie. Z Ibizy różne rzeczy różni ludzie przywożą, oni we trzech przywieźli koronawirusa. Ze sportem wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie. Na północy, zachodzie i w górach przelotne opady deszczu, a na północy także burze. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Bydgoszczy 17 stopni, w Trójmieście 18, w Augustowie i Krakowie 20, w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu 21, w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Promocja na wybrane produkty. Na przykład OLED 55 cali LG 4K Ultra HD po rabacie 99% za 45 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:09. Tradycyjnie, nieodmiennie są z Państwem Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć przed mikrofonem, a przed nami Michael Jackson i Smooth Criminal. Michael Jackson i Smooth Criminal. Za 4 lub 5 tygodni na Wiśle powstanie most pontonowy z awaryjnym kolektorem ściekowym. Wczoraj po posiedzeniu sztabu kryzysowego, w którym poza władzami Warszawy wzięli udział także przedstawiciele wojska i MPWiK, ustalono harmonogram wszystkich prac. Aktualnie z powodu kolejnej awarii kolektora pod dnem rzeki od soboty do Wisły wpadają nieczystości z lewobrzeżnej części stolicy. Władze miasta zaznaczają, że ścieki są ozonowane. O szczegółach Dawid Gregorcewicz. Samo postawienie mostu pontonowego na Wiśle, jak rok temu, zajmie 3 dni. Potwierdzili to zarówno przedstawiciele Wojska Polskiego, jak i władze Warszawy. Jest deklaracja, że zajmie to nie więcej niż 3 dni, ale oczywiście, aby przystąpić do stawiania mostu, my z kolei musimy być przygotowani z całą infrastrukturą, tak żeby natychmiast po tym, jak most zostanie postawiony, można było na nim ustawiać instalacje. Wyjaśnił na konferencji już po ustaleniach co do harmonogramu budowy i naprawy wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Wcześniej szybkość działania miasta w tej sprawie skrytykował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jeszcze raz podkreślam, że Wojsko Polskie jest gotowe, żeby najdłużej do 3 dni pobudować most. Natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana. Liczę na to, że miasto stołeczne Warszawa, że administracja warszawska, administracja prezydenta Trzaskowskiego jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania. Ale władze stolicy wskazują, że postawienie mostu pontonowego to jedynie element całej awaryjnej instalacji do przesyłu ścieków. Musimy na tym moście położyć kolektory, muszą one być wpięte po obu brzegach w cały system. Całość prac oszacowano na 4 lub maksymalnie 5 tygodni, ale wiceprezydent stolicy Robert Soszyński dodał, że być może uda się wszystko wykonać w niespełna 3 tygodnie jak rok temu. To nie wyścigi, znaczy tu musimy uniknąć jakiegokolwiek błędu, natomiast też krócej na pewno się nie da niż te 20 parę dni. To jest kwestia i technologiczna, i formalna, choć znowu chcę zwrócić uwagę, że wszystkie formalności tutaj załatwiane są w trybie takim ekstra. Równolegle ze stawianiem tymczasowego alternatywnego przesyłu ścieków kolektorem na moście pontonowym ma ruszyć w ekspresowym tempie budowa nowego przewiertu pod dnem Wisły. Miasto chce, aby był on gotowy w listopadzie, bo do końca tego miesiąca najprawdopodobniej będzie można korzystać z mostu pontonowego ze względu na pogodę. Te dwie sprawy prowadzimy równolegle i tak jak negocjujemy z firmami, które będą wykonywały nam położenie kolektorów na moście pontonowym, tak w tej chwili trwają negocjacje i procedura wyboru firmy, która wykona owe przewierty pod Wisłą. Ostatnim etapem będzie naprawa starego tunelu z kolektorami, który uległ ponownej awarii. To, włącznie z analizą jej przyczyny i projektem przebudowy, może potrwać kilkanaście miesięcy. Koszty budowy i naprawy infrastruktury do przesyłu ścieków pod dnem Wisły poniesie warszawski samorząd. Ze względu na rozmowy negocjacyjne z wykonawcami prac stołeczny ratusz nie chce jeszcze podawać dokładnej kwoty. Wiadomo jedynie, że ubiegłoroczne naprawa tego kolektora i postawienie tego mostu pontonowego kosztowało 50 milionów złotych. Jednak wtedy pomoc została sfinansowana z budżetu państwa. No dobrze, jeśli ktoś mnie ostatnio pyta, co fajnego w ostatnich latach pojawiło się w muzyce, zawsze jakoś tak jest, że w pierwszym momencie przychodzi mi do głowy zespół Low Moon. We'll be right back. Beautiful Life, Low Moon. To już 2 lata, odkąd ukazał się jedyny właściwie album tego zespołu, debiutancki, zatytułowany po prostu Low Moon. I mam nadzieję, że muzycy wkrótce nam coś nowego udostępnią, bo jakoś tak tęsknię za nowymi dźwiękami od tej amerykańskiej formacji. I trochę już zaczynam mieć, że tak powiem, tego oczekiwania dość. Chłopaki, najwyższy czas. Nie, w tych czasach nie można na 2 lata czekać na drugi album. No dobrze. Kolejna artystka, trochę starsza, ale jeszcze ciągle młoda, która jak zaczęła swoją karierę solową, także zrobiła na mnie duże wrażenie. Wcześniej zespół Fru Fru, a potem już jako po prostu Imagine Hip działa i ona na szczęście jest bardzo aktywna i za każdym razem, gdy coś nowego nam prezentuje, jest to rzecz godna zainteresowania. Teraz utwór Headlock. Tak rozpoczynał się drugi solowy album Imagine Hip, Speak For Yourself. No do dzisiaj chyba moja ulubiona płyta tej artystki. Wracamy na grunt Polski, ale pozostajemy przy wyjątkowych artystkach, bo niewątpliwie taką jest Gaba Kulka. Hot Meat Rabbit. And your stock skyrocketing, the black magic market. If it's not enough red, you're Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą 9. odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Oby nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty. Starym obyczajem niechaj ci warkoć zaplatają swatki. Niechaj świeżymi przetykają kwiatki. A za godzinę, drżącą, uwieńczoną, wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wspierajmy razem polskie szkoły. Dołącz do akcji MediaMarkt i Zenek Dzieciom, w ramach której przekażemy 100 laptopów najbardziej potrzebującym podstawówkom. I ty możesz wziąć udział w akcji, kupując w MediaMarkt, bo liczy się każdy twój zakup. Szczegóły na mediamarktdziecią.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:29. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Kolejne spotkanie w sprawie budowy mostu pontonowego w Warszawie. Ma na nim być poprowadzony zastępczy rurociąg do odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Od 8:00 rozmawiają przedstawiciele Wojska Warszawskiego Ratusza i Stołecznych Wodociągów. Po wczorajszym spotkaniu przedstawiciele wojska zapowiedzieli, że są gotowi rozpocząć pracę w ciągu kilku godzin od uzyskania przez miasto odpowiednich pozwoleń. Budowa mostu pontonowego ma zająć 3 dni. Do awarii kolektora pod dnem Wisły doszło w sobotę. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są zrzucane do rzeki. CBŚP zatrzymało 4 kolejne osoby podejrzane o nielegalny obrót lekami na receptę. Policjanci zabezpieczyli kilkaset opakowań różnych medykamentów i setki recept. Służby podejrzewają, że leki z refundacją były sprzedawane w kraju i za granicą. Przez nielegalne recepty Narodowy Fundusz Zdrowia stracił blisko 11 milionów złotych. Grupa działała od 2015 roku głównie na terenie województw śląskiego i małopolskiego. W sprawie podejrzanych jest już 26 osób. Połowa z nich została tymczasowo aresztowana. W Czechach po raz pierwszy 650 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej zakażeń jednego dnia od początku pandemii. Dotychczas maksymalne liczby niewiele przekraczały 500. Ze względu na rosnącą liczbę infekcji minister zdrowia ostrzegł, że mogą zostać zaostrzone środki sanitarne w Pradze. Nie wykluczył rozszerzenia obowiązku noszenia maseczek. Obecnie w czeskiej stolicy trzeba zakładać je w środkach komunikacji miejskiej, placówkach ochrony zdrowia i w urzędach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Nie będzie kolejnych dużych tarcz antykryzysowych. Na jesieni pojawi się za to wsparcie na inwestycje. Tak w czasie jednego z paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Wtórował mu poproszony o komentarz prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem najtrudniej będzie nakłonić do inwestycji firmy małe i średnie. Widzę, że największe niebezpieczeństwo wstrzymania inwestycji nie będzie w sektorze publicznym, bo sektor publiczny do tego się bardzo mocno przygotowuje, uzyskując również wsparcie na poziomie unijnym. Do inwestycji przygotowują się duże firmy. Problemem będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw, bo to jest sektor, który boi się niepewności. Katowicki kongres potrwa do jutra. Nawet o 30% spadł popyt na wynajem mieszkań w porównaniu do zeszłego roku. Tak wynika z danych zebranych przez HRE Investments. To To dobra sytuacja dla wynajmujących. Jednak uwaga, zdaniem analityków stawki za wynajem całego mieszkania w stosunku do zeszłego roku właściwie się nie zmieniły. Spadły za to czynsze za pokój. Paradoksalnie, zdaniem analityków opłaca się teraz bardziej niż przed rokiem zakup mieszkania na wynajem. Chodzi o tak zwaną premię na ryzyko. Tylko 4 z 13 ubezpieczycieli rozszerzyło zakres ubezpieczenia szkolnego o zachorowanie na COVID-19. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez rzecznika finansowego. Zdaniem rzecznika, interpretacja zapisów umów pozostałych ubezpieczycieli nie jest pewna. Nie wiadomo więc, czy zachorowanie dziecka na COVID-19 będzie mieściło się w zakresie ubezpieczenia. Firmy węglowe potrzebują kroplówki z tarczy finansowej. Jastrzębska Spółka Węglowa i Polska Grupa Górnicza starają się o potężne wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Każda z nich liczy na niemal 2 miliardy złotych i wie, że negocjacje nie będą łatwe. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Między innymi do tego tematu wrócą za godzinę w Informatorze Ekonomicznym Arkadiusz Ekiert i Malwina Wrotniak. Zapraszam. Na północy chmury, deszcz i burze, padać może też na zachodzie i w górach. Poza tym pogodnie od 17 stopni w Bydgoszczy do 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klasycznie wykształcony pianista, który porzucił Bacha i Beethovena dla jazzu. Zafascynowany funkiem, elektroniką i muzyką etno. Trójkę odwiedzi z 5-osobowym składem. Skrzypce, trąbka, fortepian, kontrabas i perkusja. Michał Salamon. Transmisja jego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Streaming na naszej stronie internetowej, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A od kilku dni do tańca nowym utworem zaprasza nas zespół Happy Set. Wołą, to tańca, nogi się rwą, Do tańca i Happy Set. Visto, produkowane w radomskiej fabryce broni, trafi na rynek cywilny. Broń jest już na wyposażeniu polskiej armii, a przedwojenne egzemplarze legendarnego pistoletu w posiadaniu wielu kolekcjonerów na całym świecie. Broń opatentowano w 1935 roku. Jej konstrukcję oparto na amerykańskim Colcie 911. Pierwsze sztuki trafiły do oficerów polskiej armii. W sumie Polacy, a potem po przejęciu zakładu także przez Niemcy podczas i w czasie II wojny światowej wyprodukowano około 400 tysięcy Visów. I dziś jest zainteresowanie pistoletem ogromne. To nowoczesna konstrukcja, która trafia w ręce użytkowników cywilnych. Seweryn Figurski, dyrektor handlowy Fabryka Broni Łużnik Radom. Co ją odróżnia od innych konstrukcji, które funkcjonują obecnie na rynku? Pistolet jest wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze, wyposażone w światłowody. Jest to bardzo duże ułatwienie podczas strzelania. Zainteresowanie rynku cywilnego pistoletem Visto jest bardzo duże. Maciej Borecki, członek zarządu Fabryki Broni Łucznik Radom. I szczerze mówiąc, Fabryka Broni nigdy takiego zainteresowania na rynku cywilnym w Polsce swoimi produktami nie obserwowała. Pistolet jest przeznaczony dla strzelców lewo- i praworęcznych. Oznacza to, że możemy go operować zarówno lewą i prawą ręką. Wszystkie manipulatory są zdublowane po jednej i po drugiej stronie. W zestawie znajdziemy dwa magazynki o pojemności 17 naboi, jak również zestaw konwersyjny, który pozwoli nam przekonwertować ten magazynek do standardowej ilości 15 naboi w magazynku. Jeżeli chodzi o samo strzelanie z pistoletu, to dosyć przyjemna sprawa. Można to potwierdzić dopiero, jeżeli się udamy na strzelnicę. Natomiast długość lufy, która wynosi 110 mm, powoduje, że celność i skupienie tego pistoletu jest naprawdę na wysokim poziomie. Produkcja jest zautomatyzowana. Mariusz Zawisza, kierownik sekcji broni krótkiej w dziale konstrukcyjnym. Wykorzystujemy do produkcji naszego pistoletu maszyny sterowane numerycznie najnowszej generacji. Ciekawostką jest, że pistolet posiada szkielet aluminiowy, który zapewnia jego znacznie większą żywotność. Nie tylko kolekcjonerzy. Całe środowisko strzeleckie jest zainteresowane naszym pistoletem. Przede wszystkim jest to pistolet bazujący na pistolecie Visto, który jest już na wyposażeniu polskiej armii, a także jest to pierwszy pistolet od wielu, wielu lat całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Więc ta jego polskość jest bardzo ważnym dla naszych klientów aspektem. Do 2022 roku polskie siły zbrojne otrzymają 18 tysięcy sztuk karabinków MSBS Grot i 20 tysięcy sztuk pistoletów Vis-100. A w fabryce broni w Radomiu była Anna Orzeł. Tak się stało, że w tym tygodniu miałem okazję i przypominać zespół The White Stripes i zespół The Dead Weather, ale jeszcze solowego Jacka White'a nie było. No to czas nadrobić Over and Over and Over. Rolling down a mountain. Jack White, niezależnie od tego, z kim gra i pod jakim szyldem występuje, zawsze nietuzinkowy i intrygujący. Over and over and over. Jest godzina 8:46, a to czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Z pewnością wielu słuchaczy uważa Metallicę za zespół bijący wszelkie możliwe rekordy, ale grupa naprawdę ten rekord pobiła. Metallica została pierwszym zespołem w historii, który w czterech różnych dekadach umieścił swoje utwory na szczycie listy mainstream rock Billboardu. Po raz pierwszy grupa zagościła na szczycie w 1996 roku za sprawą Until It Sleeps. W 2000 roku powróciła na szczyt dzięki No Leaf Clover, a w 2017 za sprawą Atlas Rise. Teraz na topie listy znajduje się koncertowe wykonanie All Within My Hands z płyty S&M 2. Smack you round and round and hold in my hands. Beware. Love is control. I'll die if I let go. Sense of Space to utwór Clock Machine, który stał się częścią ścieżki dźwiękowej do polskiego filmu Polot. To kolejny singiel z płyty Prognozy, która ukazała się w ubiegłym roku, ale sam utwór powstał już w 2017 roku. Singiel doczekał się jednak teledysku na potrzeby promocji filmu. Polot, którego premiera zapowiedziana jest na 27 listopada, to poruszająca historia o wkraczaniu w dorosłość, realizacji marzeń oraz przyjaźni wystawionej na próbę. W obrazie zobaczymy m.in. Izę Kunę, Macieja Musiałowskiego i Eryka Kulma. wieczorem w warszawskim klubie Palladium odbędzie się premiera albumu Wszystkie nerwowe piosenki. Na scenie Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. Jak pisze wydawca albumu, naprawdę duży zespół to naprawdę idiotyczne przedsięwzięcie. Do sporego już przecież zespołu Pablo Pavo i Ludziki dołączyli muzycy absolutnie od sasa do lasa. Utwory są absurdalnie długie, improwizują wszyscy co chwila, sekcja dęta ma w składzie skrzypce, a perkusjonalista gra na gwizdku i pęku kluczy typu Yale. Oczywiście przy nagraniu w studiu można było wszystko skleić, ścieżka po ścieżce, wyprodukować, poprawić. No, ale nie, nie przetłumaczysz. Weszli i nagrali wszystko na setkę, bez poprawek i edycji. Teksty mętne, solówki długie, tematy pokręcone. Serdecznie zapraszamy. To i jak jego zapowiedź, wyjątkowy album z kilku powodów. Po pierwsze, ukaże się wyłącznie na winylu i nie będzie dostępny w żadnych serwisach streamingowych, przynajmniej nie przed 2023 rokiem. Po drugie, nie będzie do druków, a album można było kupić wyłącznie w przedsprzedaży internetowej. Po trzecie, na płycie nie ma żadnych oszustw, dogrywek i poprawek. Całość została zarejestrowana w pełni na żywo, ale w studiu. Album miał ukazać się już w marcu, ale z powodów oczywistych jego premiera została przełożona także po to, aby słuchacze mogli usłyszeć ten materiał na żywo. Pierwsza taka okazja dziś wieczorem w Warszawie, są jeszcze bilety, a kolejna 4 października w krakowskim Nowochódzkim Centrum Kultury. Badyle, chaszcze, chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzy mi znamie i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? O, o, o, o. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy styk. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy styk. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy styk. O, o, o, o. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę. Zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O,